تو آدمی چار مہینے لگا کر امیر صاحب ہو جاتا ہے نا جی. مجھے یاد ہے میں تو سن 64 میں یونیورسٹی میں آیا ہوں نا, تو 64 سے لے کر 75 تک یہ 11 سال تو ڈیڈی والے کے اور پوری یونیورسٹی میں 10 آدمی ہوں گے مجھ پر سے, یہ کلینکل اسٹاف, ٹیچنگ اسٹاف, اسٹوڈنٹ کو بلا کر 10-15 آدمی پوری یونیورسٹی میں, جس میں زرعی یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, اسلامیہ کالج, خیبر میڈیکل کالج, سارے ایک یونیورسٹی ہوتے تھے. میڈیکل کالج میں ایک لڑکے نے ڈائری رکھی ہوئی تھی, حافظ سلطان حسین شاہ, تو اس کو پرنسپل نے پکڑا, اس نے کہا کہ دا چار چھپے رہو نور سنگھ اخکار, یہ تو پک سنگھ اخکار ہے, یہ واضح پک سنگھ اخکار ہے. تو حافظ سلطان حسین شاہ صاحب بڑا عجیب آنسر سے کہا ہو گڈو کو یہ مرائی بھی گھنٹو تو خود ہی کہنا. تو پرنسپل صاحب بھی بڑا اس زیر آدمی, اس کو بڑا بڑا اس کو پسند آیا, جو بڑا خوش ہو گیا, پھر اس کو کچھ نہیں کہا. مولانا اشرف صاحب فرماتے تھے کہ یونیورسٹی میں بیان کرنے نہیں دیتے تھے تبلیغ, کش تو بیان کرنے نہیں دیتے تھے, پابندی تھی. کہتے میں نے کہا کہ اپنے طلباء کے ساتھ رابطہ کس طرح کیا جائے, کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پرنسپل سے کہا کہ میں نے ترکی, آسٹریا, جرمنی, فلسطین اور ان علاقوں کا ایک سفر ٹور کیا ہوا ہے, تبلیغ میں گئے ہوئے تھے کہ ٹور کیا ہوا ہے, اور میں اسٹوڈنٹ سے آگے جو ہے تو ان کی ایک وہ منظر کشی کروں گا. کہتے اسٹوڈنٹ نے کہا ہاں یہ تو بڑا اچھا بات ہے, آپ کیا کریں. کہتے میں اسٹوڈنٹ چلا جاتا تھا وہاں گھنٹی بجاتے تھے, لوگ کہتے کہ آئے بھائی پروفیسر اشرف صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے ٹور کی جو ہے تو آپ کو کہانی سنائیں گے, بڑی دلچسپ ہوتی ہے. کہتے وہ بیان کرنے کے بعد ہم کہہ رہے تھے کہ میرے گھر آ جایا کریں اثر تھا مغرب, اور یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ یہاں پر ہفتے میں ایک دفعہ گشت ہوتا ہے جو باہر ولیجیٹ کی مسجد ہے نا یونیورسٹی سے باہر, کہ اس میں آپ آیا کریں کہ یہاں کام شروع کیا. پھر اسلامیہ کالج میں کرنا چاہتے تھے, اسلامیہ کالج کی مسجد جب سے بنی تھی اس میں اعتکاف نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں اعتکاف کا ایک بہانہ سامنے آ گیا, اعتکاف ہم نے کر لیا. پھر جو ہے تو اس کے بعد یہاں بیان کرنے کا جو ارادہ کیا, تو جہاں اس وقت شعبہ اسلامیات کے انچارج تھے انہوں نے کہا لڑکوں کو کہ جب اگر بیان کے لیے آئے نا تو اس کو اٹھا کر مسجد کے تالاب میں پھینکو. اسلامیہ کالج کی مسجد کے درمیان میں ایک تالاب ہوتا تھا وضو کرنے کے لیے, بڑا خوبصورت تالاب تھا, مچھلیاں اس میں ہوتی تھیں, اور تو انہوں نے کہا اس کو یہاں پر پھینکو. پھر ایک مومن لڑکا تھا, آرکیالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا, بعد میں پھر وہ آرکیالوجی کا پروفیسر ہوا ہے, اس نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب کو بٹھاؤ یہاں پر, لا کر کرسی پر بٹھاؤ, بیان کریں, میں دیکھتا ہوں کوئی آ کر کسی کا, مجھے سوکھ دے پلاز ہو خدرا چیزوں پر سبور ہوں. کوئی بات آپ پوچھیں, آج کوئی مضمون حاضر نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اکابر پر اگر کچھ بات ہو جائے, مختلف شخصیات اکابر کی سوانح عمریاں جو ہے نا بہت زبردست ہیں, سوانح عمریاں ضرور پڑھا کریں. مرد درویش تو ہم نے ویب سائٹ پر دی ہوئی ہے نا, اور یہ عابیتی اور شیخ کی بھی شاید دی ہوئی ہے, ہاں یہ عابیتی کو تو ضرور پڑھیں, مرد درویش کو ہی پڑھیں, آپ بیتی کو ہی پڑھیں. جی پشتو کا شاعر ہے غنی خان. کون جی غنی خان؟ پشتو زبان میں شاعر ہے, کچھ کمیونسٹ قسم کے خیالات بھی رکھتا ہے, ویسے تصور بھی دعویٰ کرتا ہے. اس کی شاعری میں یہ ملا عالم ان لوگوں سے وہ اتفاق نہیں کرتا. ان کی ایک شاعری میں نے سنی ایک مہینہ پہلے, مجھے دو تین دن تلاوت سے میں کوئی مزہ نہیں آیا. مجھے پتا چلا کہ شعر میں تو کافی اثر ہو جائے, میں شعر کو سمجھتا بھی ہوں. بعد میں حضرت الرحمان نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد سے شاعری سنی ہے, علامہ اقبال کی شاعری. ہاں مجھے صاحب پروفیسر یوسف سلیم چشتی جس نے خود پڑھا ہے زبور اعظم کو علامہ اقبال سے. اچھا وہ ان کا ڈائریکٹ شاگرد ہے, تو اگر اس بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کرے کچھ تو. اقبال نے کہا اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعظم, اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعظم, فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. اگر تمہیں فرصت ہو تو میری کتاب فارسی والی جو زبور اعظم ہے اس کو پڑھو, کیونکہ یہ میری آدھی رات کی فریاد ہے اور یہ راز سے خالی نہیں ہے. تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضری کروں گا اور مجھے زبور اعظم آپ خود پڑھائیں گے. تو اس پر انہوں نے وعدہ کیا, کہتے ہیں ساری زبور اعظم پڑھائی مجھے. تو یوسف سلیم چشتی صاحب نے وہ سارا اس کو لکھا ہے کتاب کی شکل میں, شرح زبور اعظم. تو اس وقت شائع ہوئی ہے, پھر اب تو ناپید ہے ہمارے پاس تھی. اور پھر اب کون شائع کرے گا, یہ تو ایک بار ہوتی ہے. اور غنی خان سے میری ملاقات کہاں ہوئی ہے, ایک ملاقات میری اس سے ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوئی ہے. تو یہ ایک تو بہت زیادہ نشوں وغیرہ میں مبتلا ہو گیا تھا, یہ چرس اور کیا ٹیونار وغیرہ گولیاں ہوتی تھی نا اس میں, اور ایک جو ہے تو یہ گڑبڑ ہو گیا تھا کہ اس نے غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی, پارسی سے شادی کر لی تھی. جن دنوں کی حکومت آئی تھی یہاں پر, تو ان دنوں یہ کسی مجلس میں آیا تھا, تو وہ نیشنل اسمبلی پارٹی کی اور جمعیت علماء کی اکٹھی حکومت بنی تھی نا, تو اس میں کسی میں آیا تھا, اس میں ملاقات ہماری سے ہوئی تھی. تو اپنے ہوش و آواز کو بحال برقرار نہیں رکھ سکتا تھا, جو اس کی زبان پر آتا رہا ہے اس کو کہتا رہا ہے, اہل تصوف نہیں ہے قطن. ہاں قطن اہل تصوف نہیں ہے, بلکہ اہل اسلام بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. مسلمانوں کے گھر میں تو تھا, لیکن یہ ہے کہ شادی بھی غیر مسلم عورت سے تھی, اور کہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی چیز میں بھی نہیں تھا. اس کا پوتا, اس کا پوتا سلسلے میں کچھ دن آیا ہے, میرے پاس آیا ہے مشال. ہاں جی مشال آیا ہے سلسلے میں, مشال اور بارام دونوں متعارف جہاں پڑھتے تھے. تو اس کے بعد اتنا ہے کہ مشال اور بارام کو کوئی دینی بات ضرورت پڑے تو میرے پاس ہی آتے ہیں, تو ان کی وجہ سے مجھے ان کے خاندان کے ساتھ الگ بھی رکھنا پڑا کہ غمی شادی میں جانا آنا میں کرتا ہوں. ولی خان کے اس میں جنازے پر تو نہیں گیا تھا, بعد میں گیا ہوں دعا کے لیے. اور اس کے اور جو اس کا سنگین خان مرا تھا ولی خان کا بیٹا, اس پر ہی میں گیا ہوں. شادی وغیرہ بھی ہو تو مجھے بلاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایم پی اے وغیرہ کا نمبر اس میں نہ آتا ہو, میرا کارڈ ہوتا ہے. یقین صاحب حضرت بولا صاحب کی گدی کی وجہ سے میرا کارڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ مسجد فردوس سے بیٹھا ہوا تھا, اس نے میں نے کہا آج اکیلا ہوں, شکر ہے آج کوئی بھی نہیں ہے, میں آج جو ہے تو ذکر اذکار میں لگوں گا خوب دھیان کے ساتھ. بس میں بیٹھا ٹیک لگا کر کے اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہو گیا, وہ یہی مشعل تھا. اس نے کہا شکر ہے اللہ کا میں آج پر جا رہا تھا, میں نے کہا کہ آج یہ اکیلا مجھے یا اللہ مل جائے تو میں اس سے بات کروں, میں آپ کی دعا قبول ہوگی, میں اکیلا ہی بیٹھوں. پھر اس نے آج پر تفصیلی بات کی, تفصیلی اس نے ہدایات سنی مجھ سے. اس کے بعد ان کے خاندان میں تین چار پشتوں سے یہ واحد آدمی ہے کس نے آج کیا, باقی کسی کو آج نصیب نہیں ہوا. غفار خان, ڈاکٹر خان, ولی خان, کسی کو بھائی نصیب نہیں ہوا. اس کی کتاب جو ہے میری جدوجہد نام ہے, غفار خان کی کتاب کا نام کسی نے واپس نہیں پڑھی ہوئی ہوگی, میری جدوجہد کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے. اس میں ایک اسلامی بات اس نے لکھی ہوئی ہے, ہمیں کسی نے بتایا کہ ربوہ کا ہائی اسکول جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہاں داخل کیا جائے لوگوں کو, تو کہتے ہم داخلے کے لیے وہاں گئے ربوہ گئے, تو ربوہ میں نے خواب دیکھا کہ کنویں میں اس میں گر گیا ہوں, تو میں اٹھا تو میں ڈر گیا کہ یہ کوئی شاید خطرناک جگہ ہے, تو میں داخلہ نہیں لیا, میں واپس آ گیا وہاں. تو یہ اس میں اتنی بات اسلامی ہے کہ وہی براہ راست اسلامی نہیں ہے. نہ وہ تو اس طرح ہوتا تھا نا, کیا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 56 میں فلسطین گئے, اس وقت یہ آزاد ریاست تھی. جی ساتھی کیا کہتے ہیں, اچھا کر رہا تھا تو وہ آپ نے گڑبڑ کر دیا, ہمیں موبائل کی بات یاد دلا دی جی, تو اس نے بیان کرنے والا کوئی موبائل پر کر دیا جی, اب کیا کریں گے جی, کوئی ضروری بات کہنی تھی بھولتی تھی, اب ان کے موبائل کا لفظ پڑھنے کا یاد آ گیا. آپ دعوت میں جائیں گے جی؟ ہاں میرا کہتے ہیں کہ اس نے پہلے سے قیصر صاحب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, اس لیے وہ نہیں آ سکتا, ہمارے گھر والے پہنچیں گے اور میری جگہ پر تنویر صاحب ڈرائیور جو ہے وہی شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ جی. وہ قیصر صاحب نے پہلے وعدہ لیا, میں سمجھا کہ اس کا دوپہر کو ہے اور ان کا شام کو ہے, تو دوپہر کو میں وہاں جا پھرا, انہوں نے کہا جی دوپہر کو ہم نے کھانے کی دعوت نہیں کی, آپ کی رات کو کی ہوئی. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی, سن 56 میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے فلسطین, اس وقت آزاد ریاست تھی اور جماعتیں بھی گئی ہیں اس زمانے میں. جماعتوں کی کارگزاری یہ ہے کہ 6 آدمی صبح کی نماز میں تھے, وہ مسجد جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے, اور جس نے اذان دی تھی وہ نماز میں شامل نہیں ہوا. تو اس سے پوچھا کہ آپ نماز میں نہیں, تو اسے کہا دراصل مجھے اذان کی تنخواہ دیتے ہیں تو میں اذان دے کر چلا جاتا ہوں. اور پھر جماعت والوں نے کارگزاری میں بتایا کہ اس کے مسجد کے قریب ایک بڑے میاں کا گھر تھا, انہوں نے دعوت دی کہ جماعت والے میرے ساتھ چائے پئیں, کہیں چائے پینے کے لیے ہم گئے تو ان کی اس گھر میں نوجوان لڑکیاں منی اسکرٹ پہنے ہوئے, انہوں نے چائے لا کر رکھی مہمانوں کے آگے, اور بڑے میاں جنہوں نے گھر کے مالک تھے وہ پیروں سے معذور تھے سفید ریش, ہم نے پوچھا کہ کن کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المقدس کے پہلے امام کا گھر ہے جو اب معذور ہو گئے ہیں, اور یہ ان کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے کیا کہا آپ کے آگے رکھا ہے چائے رکھی ہے. تو بیت المقدس کے امام کی بیٹیاں اسکرٹ پہن کر بے پردہ پھر رہی تھی, اور آپ گزرتے تھے ایک زمین کو دیکھتے تھے سرسبز و شاداب, باغ لگے ہوئے ہیں, کھیت لہلہاتے ہوئے, یہ کس کی ہے؟ یہ یہودی کی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں بنجر سفید زمین پڑی ہوئی ہے, یہ کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہے. پھر وہ اگلی نسل اور ہوشیار آ گئی مسلمانوں کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے بوڑھے بڑے بیوقوف تھے, مٹی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے زمین, اس کو تو ہم بیچیں تو ہم تو تین چار نسلیں کھا کر ختم نہیں کر سکتے. زمینیں بیچنا شروع کر دیں, خریدتا کون ہے؟ یہودی خرید رہے ہیں. اب وہاں کے مقامی جو سمجھدار علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہودیوں پر زمین بیچنا حرام ہے اور جو بیچے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا یہ کیا فتویٰ ہے؟ پورا ہنگامہ لے دے ہوئی فلسطین میں. انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کے علماء جو ہیں وہ یہی تو سارے دنیا کے انچارج نہیں ہیں, ہم اور دنیا سے پوچھتے ہیں. انہوں نے ایک فتویٰ جامعہ ازہر مصر کو بھیجا, ایک فتویٰ دیوبند کو بھیجا. جامعہ ازہر کا جو فتویٰ گیا اس میں ان کا خرید و فروخت کا عام اصول ہے, کافر سے چیز خرید سکتے ہیں, کافر پر چیز بیچ سکتے ہیں. بس ہم نے فتویٰ لکھ کر بھیج دیا, خرید و فروخت کافر سے جائز ہے, جو عام مسئلہ تھا فقہ کا لکھا ہوا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کافر کے ساتھ خرید و فروخت جائز. یہ جو ہے تو وہ ہیں مواسات, مواخات اور مدارات, تعلقات کی قسم ہے نا, مواسات محبت اور مخالات. دوسرا میں نے کیا لفظ بولا؟ مواخات. مواخات بھائی چارہ, کہ مواسات محبت مواخات بھائی چارہ, یہ تو کافر سے نہیں کر سکتے. مدارات عام تعلق لین دین خرید فروخت, ہاں جی یہ کر سکتے. تو انہوں نے اس کا فتویٰ دے دیا. دیوبند کو جو فتویٰ آیا تو اس وقت دیوبند کے سرپرست جو تھے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو دیوبند والوں نے کہا کہ تو ہم عالمی فتویٰ ہے, ان کو سرپرست کے پاس بھیجو تاکہ پوری اس پر بحث ہو, اس کا پر ہم ایک متفقہ فتویٰ بھیجیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب فتویٰ آیا تو انہوں نے اپنے سارے خلفاء اور اہم شاگردوں کو اور اہم مفتیوں کو فتویٰ بھیج دیا, اور پھر اس کے لیے انہوں نے بلا لیا, ایک اجلاس بلا لیا, میٹنگ بلائی کہ اس پر آ کر جمع ہوں تاکہ اس پر بحث کریں گے. تو بلایا کہ سب لوگ آئے. جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت یہ تو ایک آسان سا مسئلہ تھا خرید و فروخت کا, عام کتابوں کا مسئلہ ہے, تو اس میں آپ نے اتنا اہتمام کیا, لوگوں کو بلایا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے, خرید و فروخت جائز ہے بس. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ زمینیں خریدتے خریدتے پھر یہودی اس بات کا دعویٰ کر بیٹھیں کہ یہاں اکثریت ہماری ہے اور فلسطین کی ریاست ہماری ہے, پھر کیا ہوگا؟ بس سب علماء کی آنکھیں کھلی. انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے فتویٰ لکھ کر بھیجو کہ جن علماء نے زمین کے بیچنے کا حرام کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. زجرن فتویٰ کے اصول ہے, ڈرانے کے لیے ایک بات کو آدمی کہہ رہا ہو تو وہ کہ زجرن جنہوں نے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. فلسطین والوں کے بعد جامع ازہر کا اور دیوبند کے فتویٰ گئے, لیکن انہوں نے دیوبند کے فتویٰ کا خیال نہ کیا, خرید و فروخت جاری رکھی. یہاں تک کرتے آخر میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ ہماری اکثریت, اور اقوام متحدہ کا چارٹر ڈیموکریسی ہے, جہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ ریاست اس کی ہوگی. تو اب جو ہے تو جامع ازہر کا جو مفتی تھا وہ کہ وہ کہتا تھا کہ یہ اگر یہ تھانوی صاحب اگر زندہ ہو تو میں اس کے قدموں میں جاؤں گا اس کی زیارت کرنے کے لیے, اور اس کی وفات ہوگی تو میں اس کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوں گا. کہ اس کو اللہ نے اتنا فہم و فراست دیا ہوا تھا, اتنی سمجھ دی ہوئی تھی کہ اس نے اتنا عرصہ پہلے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں. پھر اس طرح ہو گیا کہ جب انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ پیش کیا تو اس میں اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی ریاست جو ہے یہودیوں کی دی جائے اور آدھی جو ہے مسلمانوں کو دی جائے. اس میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ رہا تھا. تو اس میں روس کے کمیونسٹوں نے ہاتھ ڈالا اور انہوں نے ان کے نوجوانوں کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ ساری ریاست کو حکم لیں گے, مادی نہیں لیتے. تو یاسر عرفات ان کی قیادت کر رہا تھا اور وہ ایک خود کمیونسٹ تھا, اور پورے فلسطین میں اتنا کسی کا شعور نہیں تھا کہ وہ کھڑا ہو کر اسلام کے نام پر تنظیم بناتا اور کہتا کہ ہم جہاد کریں گے. کوئی آدمی نہیں تھا. یعنی فلسطین کی دینی حالت یہاں تک گر چکی تھی کہ اس میں کوئی شعور والا آدمی نہیں تھا کہ وہ کھڑا ہوتا. آپ جو ہے تو اہل مغرب میں دیکھا کہ جذباتی نوجوان جو کہہ رہا ہے کہ ہم سارے دیں گے, جیسا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا, میں 1000 سال تک لڑیں گے. سکوت ڈاکہ ہونے سے بچ رہا تھا. میں تو کہنی گوا ہوں, ہم تو یہاں اس وقت پڑھتے تھے آخری سال میں. سکوت ڈاکہ ہونے سے بچ رہا تھا کہ پولینڈ نے قرارداد پیش کی اقوام متحدہ میں کہ مشرقی پاکستان میں جنگ بندی کی جائے. اس وقت اگر جنگ بندی ہوتی تو اس جنگ بندی کے نتیجے میں مذاکرات ہو کر مشرقی پاکستان بچ سکتا تھا. بھٹو وزیر خارجہ تھا, ایک کھڑا ہوا اقوام متحدہ میں اس نے کہا کہ ہم کوئی جنگ بندی نہیں مانتے ہیں. پولینڈ کون آیا ہوا ہے کہ ہماری طرف جنگ بندی کا وہ مطالبہ پیش کرتے ہیں, ہم کوئی جنگ بندی نہیں مانتے ہیں, ہمیں 1000 سال تک لڑیں گے. تو 1000 سال تک کون لگے, کون لڑے؟ یحیٰ خان شاہ بھی لڑ سکتا تھا, اور وہ امیر عبداللہ خان نیازی ہے کہ نیازی لڑ سکتا تھا, بیچارہ بیوقوف جنرل تھا, دیکھو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی. وہ سردار یعقوب جو پہلا جنرل گیا ہے تو اس نے حالات دیکھے تو اس نے کہا یہ تو کل مجھے یہاں مسلمان پر فائر کھول لیں گے کہیں گے, تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. اس نے استعفیٰ دے دیا, وہ علیحدہ ہو گیا. دیکھا خان جب دوسرا جرنیل گیا تو اس نے وہاں اتر کر ان لوگوں مکتی باہنی والوں سے ظلم بہت ہو گئے تھے. ان نے مشرقی پاکستان کے افسروں کو ذبح کیا بنگالیوں نے. مثلا میرا چپڑاسی ہے, میرا چوکیدار ہے, اور اس پر میرا اعتبار ہے, گھر اندر آتا جاتا ہے, اس نے آ کر پرات کو ذبح کر دیا. اتنا ظلم ہوا تھا. بلکہ ایک جماعت جو تھی وہ کرنل مطلوب اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا, اور میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں ایک جماعت گزر رہی تھی تو وہ مکتی باہنی نے یہ تنظیم تھی جو انڈیا سے ٹرین ہو کر بنگالی لڑکوں کی تھی, نوجوانوں کی. انہوں نے جماعت کو پکڑ کر گرفتار کر لیا. انہیں کہو کہ کھا کے کہو بنگلہ دیش زندہ باد کہو. تو جماعت والوں میں سے 3 آدمی نے بنگلہ دیش زندہ باد کہہ دیا, باقی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا نہیں کہتے. تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تبلیغی ہیں اور یہ جماعت اسلامی والے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. 6-7 آدمی تھے. بہت سی جگہ انہوں نے مدعو کے پکڑے, ڈس ڈس ڈس ڈس ان کو شہید کر دیا. وہ کرنل مطلوب نے پھر اس کے بعد بہت سخت اس نے ایکشن لیا. تو اس کو کہا کہ مطلب ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ تو نرمی کو. انہوں نے کہا کتنے آدمیوں کو کیسا مار دیا, پرامن لوگوں کو, نیک لوگوں کو مار دیا. بڑے مشکل حالات تھے. تو ٹیکا خان جب گیا تو اس نے اترتے ہی اس نے مٹی اٹھائی, اس نے کہا ہمیں بنگال کی مٹی چاہیے, بنگالی نہیں چاہیے ہمیں. پھر انہوں نے کچھ تو خون کیا ہے. میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا. بریگیڈیئر سالک کا کیا نام ہے پورا؟ صدیق سالک. اس کو پڑھے, اس کو جو پڑھا ہے اس نے تو بس وہ پورا نہیں لکھ سکا اس کو. ہاں جی, میری تشکیل کی ہوئی تھی رائے والوں نے کہ وہ بھیجتے ہیں, حالات خراب ہیں. تو میں تیار ہوا کہ سارا ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر کے جا رہا تھا. آخری سال کا طالب علم تھا 71 میں. بس کوئی اللہ نے قید سے بچانا تھا کہ رک گئے. تو اس میں پھر وہ جو یحییٰ خان تھا تو وہ یحییٰ خان وہ اے کے نیازی یہ تو بیچارے کسی کام کے ہی نہیں تھے, دنیا کو جنرلی تک قسط کون لے کے. اس لیے یہ میرے برخوداران جو بھی عمر ہو جب ایسا موقع آئے تو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ قادینیوں پر شیعوں پر پرویزیوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا. یہ پاکستان کا اقتدار لینے کی فکر میں ہیں اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا, تیری بیٹی تیری بہو اور تیری بیوی ان سے عمل میں نہیں ہوگی. پھر اس وقت تو روئے گا پیٹے گا لیکن تیرا ہم زندہ نہیں ہوں گے, تیرا کوئی سننے والا نہیں ہوگا. بات کو یاد رکھنا. ہاں جی پر بابا خبر آ رہے تما خبر یاد تھا تما خبر بنے دیا. تو جس وقت یہ شیخ مجیب بنا ہے, شیخ مجیب کو پھر نکالنے کا بھی اس وقت ایک تو وہ ہو گیا, بعد میں آنے کے بعد اس میں اگرتلہ سازش کیس میں تو گرفتار تھا مجیب. ہاں جی اور جس وقت بنگلہ دیش بن گیا تھا تب بھی یہ پاکستان کی قید میں تھا. ہاں جی تو اس وقت تو اسی وقت بھٹو نے کہہ دیا تھا ادھر تم ادھر ہم, کیونکہ مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان والے سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے جو ہے تو شیر نکاتی اور اس کو کیا اس کی پارٹی کا نام تھا مجیب کی عوامی لیگ کے چھ نکات پر انہوں نے الیکشن کر کے سارے متحد ہو گئے تھے. ہاں جی ساروں نے متحد ہو کر الیکشن کر لیا تھا اور یہاں تک کہ اس وقت تو جمعیت علماء کا یہ حال نہیں تھا جو آپ کے فضل بانی دور میں ہو گیا نا, اس وقت تو بڑی مضبوط پارٹی تھی. لیکن جمعیت علماء اسلام کا بھی اس ونگ پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا, وہ لوگ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے تھے, مسلم لیگ وغیرہ سارے پیچھے ہو گئے تھے. ہاں جی اور صرف نیشنل عوامی فورس نے کیا نام تھا پارٹی کا عوامی لیگ, عوامی لیگ نے الیکشن کیا یہاں تک کہ رائے بنڈ کی شورا میں مشورہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا کیا ہوگا کیا ہوگا مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا, تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ مشرقی پاکستان کا وہ ہوگا جو مشرقی پاکستان کا تبلیغی امیر چاہتا ہے. انہوں نے کہا کیا چاہتا ہے, انہوں نے کہا یہ سامنے مولانا عبد العزیز بیٹھا ہوا ہے یہ بھی علیحدگی چاہتا ہے. یہ بھی علیحدگی چاہتا ہے. اچھا پھر جس وقت کے ارتقاء خان کا ظلم شروع ہوا نا تو اس میں پھر حالات ایسے ہو گئے کہ تبلیغی مرکز میں قنوت نازلہ صبح کی نمازیں پڑھی گئی پاکستان کی فوج پر. قنوت نازلہ وہ دعا ہے جس کے بعد سخت عذاب آتا ہے اللہ کا, صبح کی نمازیں پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ انہوں نے پڑھی اور وہ تو حال ایسا ہو گیا تھا کہ کیا ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. 70,000 مشرقی پاکستان کی عورتوں کا حمل ہوا ایسے پیچھے قضائے حاجت کی جگہ پر ٹھوڑے نہیں لگے ان لوگوں کو 90,000 کو. اللہ تعالیٰ مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ خود اپنے لیے ذلت مقدر نہ کرتا. میں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں کیونکہ شیخ محمد مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کے 70 ساتھیوں میں تھے جنہوں نے تاریخ پاکستان کے لیے جان کی بازی لگائی ہے. مرد درویش نے لکھا ہوا اس بات کو. دوسرے شیخ میرے خیال احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قائد اعظم کے پرسنل گارڈ میں صبح ساتھ پرسنل گارڈ میں ہوتے تھے. خیر اس نے اب جمہوریت کا اصول تھا اس نے کہا کیا نام تھا اس آدمی کا شیخ مجیب نے کہا کہ اکثریت ہماری ہے میٹنگ یہاں پر ہوگی میٹنگ ڈھاکہ میں ہوگی کوئی لاہور کراچی اسلام آباد کی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے اسلام آباد کی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے مفتی محمود صاحب مرحوم اور نوازہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم اور ولی خان اور یہ سارے لوگ تیار ہو گئے, ان جہازوں کے ٹکٹ لے لیے کہ ہم جا رہے ہیں اس کے لیے میٹنگ کرنے کے لیے یار ٹھیک ہے, وہ کہتے جمہوری آ کے میرا تو کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اگر وہ دار اخلاقہ وہاں منتقل کرنے کا تو ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی, تو ووٹر نے کہا کہ جو جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا. یاد ہے آپ کو اخبار کی سرخی, یاد ہے نا اخبار میں لکھی ہوئی سرخی آئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹانگیں توڑوں گا. تو حضرات نہ گئے, نہ گئے پھر اس نے خیر میں سمجھی کہ میرا اقتدار یہاں پر ایسے ہوگا کہ اس کو کر لے, مجیب کو آزاد کیا جائے, وہاں جا کر بنگلہ دیش کو سنبھالے, اس کو آزاد کیا, اس نے جا کر بنگلہ دیش کو سنبھال لیا. اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں, جسٹس حمود الرحمان نے جو انکوائری کی ہے, 14 جرنیل قادیانی تھے اس وقت آپ کی فوج میں, اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش اگر ہٹ جائے ہم سے تو پھر مغربی پاکستان کو ہم لے سکتے ہیں, قادیانی اسٹیٹ بن سکتی ہے, کیونکہ ایئر فورس کا سربراہ جو تھا وہ قادیانی تھا, بحریہ کا سربراہ اس وقت قادیانی تھا, اور آرمی کا جو ہے تو ٹیکا خان تھا, ٹیکا خان کے بعد عبدالحمید خان تھا, یاد ہے جی عبدالحمید خان تھا, وہ جو ہے تو وہ ہٹتا عبدالحمید خان, تینوں فورسز کے ہیڈ جو تھے وہ قادیانی آ گئے تھے. ہاں جی, اور سن 74 میں تاریخ چلی ہے, ان کا جو اجتماع سالانہ ہوتا ہے قادیانیوں میں, قادیانیوں کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں جس وقت کہ ان کا خلیفہ آیا تو پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں نے سلامی دی اس کو, اور پاکستان بالکل جا رہا تھا. اگر تاریخ 74 کی نہ چلتی, 74 کی تاریخ کو میں نے تفصیل سے برد درویش میں لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھیں وہاں سے, اگر وہ تاریخ نہ چلتی تو پاکستان کے پاس جا رہا تھا, اور اس کے اس میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بوٹو کو جیسے سیکولر آدمی کو اور بے دین آدمی کو نعمت مترکبہ بنایا, اور اس سے فیصلہ کروایا اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے پیپل پارٹی جتنے بھی خوار ہو جاتی ہے, پچھلی دفعہ وہ ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ کیا ہوگا زرداری نے اتنا ظلم کر لیا, اتنا اس نے گپلے کیے, اور اب جو ہے تو وہ فقرا میں سے ایک آدمی بیٹھے اس نے کہا اس میں مرتبہ ملاوے گی اقتدار, بیا ملاوے گی مرتبہ, جولے میں ملائے گی, خیرات میں ملائے گی, تھا ختم نبوت مسئلے خیرات بولا برس رشتہ دے, تو سندھ کی حکومت مل گئی. اسلام اخبار کے بچوں کے اسلام ہے نہیں بے روک دا رسالہ مارا چھتا گڑا وڑا شیئر ایک الیکشن تے داسے آرٹیکل نکلو دی مارے دو کسان داسی ہوئی پاکستان سو داسی ہو داسی شاہر یا دو لیو سو علماء خوالکلی عالم دیو بوٹو نٹے میں بچتے حبیب جالب مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عائشہ حرمت احترام کا دے ترغی جڑا نک دارا پورے سو پورے بوٹو بھی چاہ بس خام خام دا بل سو کو ورسرا ابھی جالو سلا بل سو کو بل سا علی میں یاد کرو سو کالی موسم ہے نا ہم سب او داٹے من دی علی مارے ہا او ابھی جالو پر لوگ جو ماچ ابھی جالو نبی ایوب خان کے خلاف بہت زوردار تاریخ کی اسی تھی نا. اچھا شاعر تھا, تردم سے بھی پڑھتا تھا, ہم ہماری ملاقات اس سے ہوئی ہے, مشاعرہ میں اس کے ساتھ ملے ہیں ہم جی, تو اس نے ایوب خان کے خلاف اس نے زوردار, اس وقت کوئی نہیں بول سکتا تھا, اس نے ایک نظم پڑھی تھی یہاں پشاور کے مشاعرے میں پڑھی تھی, صدر امریکہ نجا ہے صدر, بڑی ترنم سے پڑھی میں بیٹھا ہوا, تو اس میں جب شیخ مجیب نے ٹیک اوور کیا ہے نا تو میجر فاروق کا ایک واقعہ ہوا ہے, وہ میجر فاروق نے دو تہائی واقعہ اردو ڈائجسٹ میں خود انٹرویو دے کر لکھا ہے, اور ایک چوتھائی جو تھا اس کو وہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ بولنے کے قابل نہیں تھا, اس نے نہیں لکھا ہے, وہ مجھے پتا ہے. ہاں جی, شیخ مجیب جو ہے اس کا بیٹا میجر فاروق کی بیوی کو اغوا کر کے لے, اور 3 دن بعد جو اس کو واپس کیا, 3 دن بعد واپس کیا تو اس پر اس کو بڑا دکھ ہوا, فاروق کو بڑا دکھ ہوا, فاروق نے اس سے وقت لیا مجیب سے اور گیا سے ملا, ان سے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا کیا مداوع. اس نے کہا جاؤ یار آ گئی نا اور کیا کرتے ہو, بس آ گئی ہے نا اور کیا کرتے ہو. تو اس نے کہا اچھا سر لوٹ کر کے آ گیا. اس نے دو اور میجر تھے اس کے دوست, ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آج کل کا ٹیلی ویژن کا اور موبائل کا اور انٹرنیٹ کا دور تو نہیں ہے, اختیامات محمد ناستے وغیرہ ایمانی سے نہ ہوئے نا پکڑی ہے زمانے کی غیرت ایمانی ہوا, یہاں تک کہ ایوب خان کی طرح شرابی آدمی کے پاس بھی غیرت ایمانی تھی جس میں اس نے 65 کی جنگ میں مظاہرہ کیا ہے. یہ تینوں جو تھے انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ پاک ظلم کا بدلہ لے گا اور ہم بھی دیکھیں گے. پھر یہ آگے اب میں آپ اس کے بعد جو میں بول رہا ہوں یہ میجر فاروق نے اردو ڈائجسٹ میں انٹرویو دیا ہوا ہے, میں وہاں سے بول رہا ہوں, اب مجھے یاد ہے. اس نے کہا کہ ہم کسی وجہ سے بہت دکھیا ہوں, میں اور میری بیوی بہت دکھیا تھے, ہم بزرگوں کے پاس دعائیں کرنے کے لیے جاتے تھے لینے کے لیے, تو ہمیں کسی نے کہا کہ سمندر کے کنارے ایک جھونپڑا ہے اس میں ایک نابینا فقیر رہتے ہیں. کہ ہم ان کے پاس گئے, جب ملے ان سے تو ملنے کے بعد نے کہا مجھے کہا کہ بیٹا تیرے دل میں ایک ارادہ ہے اس کو کر گزرو, تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو میں نے کہا کہ حضرت کیا ارادہ ہے؟ انہیں کہا تیرے دل میں مجیب کے قتل کا ارادہ ہے. کہتے میں تو سالمی سے ڈر گیا اس فقیر سے, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی CLG کا آدمی ہو, کوئی آرمی انٹیلیجنس کا آدمی ہو, کیسا نہ ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں ہوں تو میں کہیں ڈر نہ لیا جاؤں. کہتے میں نے تو جانا آنا اس کے پاس بند کر لیا, لیکن میری گھر والی جو تھی اس نے جانا آنا ہی باقی رکھا. ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹی میں دن مقرر کر کے وقت مقرر کر کے آپ کو دوں گا جس دن آپ کا خاوند اس کو قتل کرے گا. تو کہتے ایک دن وہ گھر والی گئی تو اس نے کہا فلانا دن ہوگا اور فلانا وقت ہوگا تمہارا خاوند قتل کرے گا اس کو. تو کہتے اس طرح ہوا کہ اس دن ہمیں حکومت کا آرڈر ملا کہ ٹینک نکالو, یہ لوگ ٹینکوں والے تھے, کہ ٹینک نکالو اور ٹینک نکال کر جو ہے تو ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرو کیونکہ طلبا احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تو تینوں میجر ملے, انہوں نے کہا یار ٹینک کا سڑک پر نکالنے کی اجازت مشکل ہوتی ہے, وہ اجازت تو ہو گئی ہے, تو آپ کیا یونیورسٹی کا گھیراؤ کریں, مجیب کے گھر کا کیوں نہ گھیراؤ کریں. میں جا کر مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا انہوں نے اور اندر داخل ہو گئے, تخم کے لیے ایک دانہ نہیں چھوڑا ہے, سب کو شوٹ کیا ہے. یہ سینہ واجہ جس نے کہ آپ مقدمے چلا کر جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی کیا, یہ شادی شدہ چیز سے بچ گئی تھی. ایک آدمی بس باہر نکلے اور نکلنے کے بعد نے اعلان کیا حکومت جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, گئے چلے گئے. ہمارے صوبے کا پولیس کا افسر تھا سلطان حنیف اورغزئی, سلطان حنیف اورغزئی جماعت میں گیا ہے مشرقی پاکستان اور وہ گشت میں اس فاروق سے ملا ہے. تو فاروق نے کہا چھوڑو یار تم تبلیغ والے ایسے ہی پھرتے پھراتے رہتے ہو, ایکشن نہیں لیتے ہو. ہم نے ایکشن لیا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, دو گاڑیاں ہیں, عزت کی زندگی ہے, مزے کر رہے ہیں. جس بات کی حسینہ واجد کی حکومت آ رہی تھی نا, اس سے پہلے میجر فاروق کو اللہ نے نکال دیا تھا, وہ مشرقی پاکستان چھوڑ کر نکل گیا تھا. تو اس لیے جو بزرگوں نے وعدہ کیا تھا تمہارا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکے گا, وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. سبحان اللہ, بڑی داستانیں ہمارے پاس ہیں جی. ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے گی. جس وقت سکون ڈھاکہ ہوا تھا نا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے خاندان کے اصحاب ایسے ہوتے ہیں کہ افغانستان میں میرے سر پر کلاشن کوف رکھی ہے آدمی نے اور میرے ہوش و حواس نہیں خطا ہوئے جی, اللہ نے مجھے بچایا بھی ہے اس سے. لیکن جس وقت سکون ڈھاکہ ہوا ہے تو اس وقت میرے ہوش و حواس خطا ہو گئے. یہیں پر میں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا, اسی مسجد میں ہوتا تھا. تو اس نے آیا ایسا سر چکرا رہا تھا کہ میں نے کہا کہ بس اب میں ایک جوڑا کپڑے میں نکل کر جا رہا ہوں, لانگ مارچ پر جا رہا ہوں, اور میں تب واپس آؤں گا جب کہ مشرقی پاکستان کا بدلہ دوں گا. پھر میں نے کہا کام کہاں سے شروع کریں ہم؟ تو مجھے دل میں, میں یہ بات ہے کہ آج میں جا کر اس زمانے میں اسلامی کالج کی مسجد میں جمع ہوتا تھا, میں نے کہا میں وہاں پر جاؤں گا اور میں وہاں پر بیٹھ کر آج میں کسی کو تقریر کرنے جاتا, میں تقریر کرنے کے بعد بس پھر میں ایک جوڑا کپڑے میں لانگ مارچ پر نکل جاؤں. پھر یہ جو یہ جہاں جمعہ شروع ہوا ہے نا, یہ اس واقعے کی وجہ سے ہی شروع ہوا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, 40 سال کا میرے ممبر سے اللہ کے احسان ہے جو میں کا خطبہ کر رہا ہوں. ہاں جی, تو یہ وہ ایک بہت سخت دل پر چوٹ لگی تھی, سر چکرا رہا تھا, ہوش و آواز اڑ رہے تھے, ساری قوم بہت غمگین تھی, اتنا بڑا نقصان ہوا تھا, 90,000 فوج ہتھیار ڈال چکی تھی, انڈیا کی قید میں تھی. ہاں جی, تاریخ اسلام میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا. ہاں جی, اور شرعی مسئلہ ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا جواز بالکل نہیں ہے. ہتھیار ڈالنا جو ہے یہ حرام مطلق ہے. اگر کمانڈر ان چیف حکم بھی کر دے تو اس وقت جو ہے تو فوج والوں کو یہ کہ اس کو حکم نہ مانیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں, لیکن ہتھیار نہ ڈالیں, شرعی مسئلہ ہے. جس طرح پرویز مشرف نے افغانستان پر پاکستانی فوج کے حملے کرنے کی ترتیب بنا لی تھی نا, تو ہم نے فوج میں اپنے مریدوں کو کہہ دیا تھا کہ ایسی اگر بات ہوئی کہ تم سے یہاں اس نے حملہ کرنے کا کہا تو اس وقت پہ استعفیٰ دے کر نکل جانا, اور اگر میں گرفتار کرتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہنا, اور اگر تمہیں پھانسی بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا, کہ اس جگہ ہم اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. تو اس پر پھر جو ہے تو اس کو پھر کچھ ہوش و آواز کوائے کہ تو میں ملک میں ایسا ہنگامہ کھڑا کر دوں گا کہ جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ پھر پیچھے ہٹا ہے, پھر امریکیوں کو راستہ دیا, لاجنگ اور بورڈ سپورٹ دیے اور راستہ دیا, پھر وہ کیا ہے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.